जात न पूछो साईं की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़न रहने दो म्यान। कोई कहे हम काबा वाले हैं, कोई कहे हम काशी वाले हैं, कोई कहे हम काबा वाले हैं, कोई कहे हम काशी वाले हैं, हम शिरडी वाले हैं, हम साई के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साई के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। कोई कहे हम काबा वाले हैं, कोई कहे हम काशी वाले हैं, हम शिरडी वाले हैं, हम साई के बच्चे हैं, हम साई के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साई के बच्चे हैं, हम बाबा वाले में आके साईं ने दिया है ज्ञान। सारे जगत को लूट के बैठे फिर भी बने अनजान। कभी सतयुग में आते हैं, कभी त्रेता में आते हैं, कभी द्वापर में आते हैं, कभी कलयुग में आते हैं। हम शिरडी वाले हैं, हम साईं के बच्चे हैं, हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा वाले पत्थर पे बैठ के धुनी तूने रमाई। देखा है जाने वालों ने बाबा तेरी खुदाई। कभी सीता संग आते हैं, कभी राधा संग नाचे हैं, कभी नानक बन जाते हैं, कभी कबीरा बनते हैं। अजमेर वाले हैं, कोई कहे हरिद्वार वाले हैं, हम शिरडी वाले हैं, हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। कोई कहे हम काबा काशी वाले हैं, हम शिरडी वाले हैं, हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साईं के बच्चे हैं, हम बाबा वाले हैं। हम साईं